Розділ 12. Уранці всі прокинулися від того, що до школи прийшли перші діти і почали зацікавлено оглядати поселенців. Це було неприємно, бо у зв'язку зі спекою, яка під ранок змінилася на достатньо відчутну прохолоду, всі роздягнулися мало не до сорочок. І саме тієї миті, коли почали вбиратися, у дверях з'явилася вчителька Гіза, висока і вродлива білявка, тільки трохи манірна. Вона, очевидно, була готова до зустрічі із новою шкільною прислугою і, напевно, отримала від вчителя відповідні розпорядження стосовно манери поведінки, бо з порогу заявила: «Цього я не потерплю. Добре ж тут у вас усе виглядає. Вам дозволили спати в класі, але я не зобов'язана проводити урок у вашій спальні. Сім'я шкільного прислужника, яка до обіду вилежується в ліжку. Фе». Тут можна було б дещо заперечити, особливо в тому, що стосується сім'ї та ліжок, подумав Ка, поки вони з Фрідою квапливо підсунули бруси і коня одне до одного, накинули зверху ковдри і таким чином відгородили невеличкий простір, де принаймні можна було вдягнутися. Від помічників не було ніякої користі. Вони лежали на підлозі і витріщалися на вчительку і дітей. Але спокою їм уже не давали ні на мить. Спочатку вчителька нарікала, що в рукомийнику немає свіжої води. Ка саме збирався принести води для себе і для Фріди, але передумав, щоб зайвий раз не дратувати вчительку. Щоправда, ця жертва виявилася беззмістовною, бо невдовзі знову вибухнув скандал. Як на лихо, вони забули прибрати з кафедри рештки вечері. Вчителька скинула все додолу лінійкою, не турбуючись про те, що рештки олії з-під сардин та кавові залишки розлилися по підлозі, а кавник розлетівся на друзки. Адже шкільний служка миттю все прибере. Ще не вбрані, Ка і Фріда сперлися на коня і спостерігали знищення своєї мізерної власності. Помічники, які, здається, не збиралися вдягатися, визирали з-під ковдр, тішачи дітей. Найбільше Фріда сумувала, ясна річ, через втрату кавника. Вона трохи заспокоїлася тільки після того, яка, щоб втішити її, пообіцяв відразу ж сходити до старости і попросити новий, який йому, ясна річ, відразу ж дадуть. У сорочці та ніжній спідниці Фріда вийшла із відгородженого закутка, щоб забрати хоча б ковдру і не дати їй забруднитися. Це їй вдалося, хоча вчителька, щоб налякати її, без перестанку гримала лінійкою по столі. Ка і Фріда вдягнулися і взялися за помічників, які від усього, що сталося, були, мов, очманілі. Їх не лише доводилося примушувати вдягтися криками з тусанами, а частково й вбирати на силу. Коли нарешті всі були готові, Ка розподілив роботу. Помічники мали принести дрова і розпалити в печі, але насамперед в іншому класі, звідки ще слід було сподіватися серйозних неприємностей, бо туди, напевно, вже й прийшов вчитель. Фріда повинна була помити підлогу, Ка принести води і навести порядок. Про сніданок наразі не йшлося. Щоб довідатися про настрій вчительки, Ка вирішив піти на розвідку, а всі решта повинні були вийти слідом, коли він їх покличе. Таке рішення він прийняв, по-перше, для того, щоб не зробити їхнє становище ще гіршим, дурнуватими витівками помічників. По-друге, з бажання вберегти Фріду, бо вона була гонориста, а він – ні. Вона була вразлива, він – ні. Вона думала тільки про невеличкі дрібні неприємності, що траплялися зараз, а він думав про Варнаву і майбутнє. Фріда слухняно виконувала всі його розпорядження, не відводячи від нього погляду. Щойно він вийшов під гучний регіт дітей, який із цієї миті вже не припинявся, вчителька вигукнула: «Ну що, виспалися?» А коли Ка не відреагував, бо це не було ніяке справжнє питання, а пішов просто до рукомийника. Вчителька запитала: «Що ви зробили з моєю кішечкою?» Велика, стара і груба кішка лежала на столі, а вчителька уважно розглядала її лапу, що виглядала трохи забитою. Отже, Фріда таки мала рацію, хоча кішка і не стрибала на неї, бо навряд чи вона була ще здатна стрибати. Але, напевно, несподівано наштовхнулась уночі на людей, злякалася їхньої присутності в будинку, що завжди був порожнім, намагалася швидко сховатися і через цей незвичний для себе поспіх поранилася. Ка намагався спокійно пояснити це вчительці, але тут цікавив лише результат, і вона сказала: «Так-так, ви її поранили, ось із чого починається ваше життя тут, подивіться самі». Вона викликала Ка на кафедру, показала йому лапу, але не встиг він отямитися, як вона провела кошачою лапою по його руці. І хоча кігті були вже тупими, вчителька, не шкодуючи кішку, так сильно притиснула лапку до руки, що на шкірі виступили кроваві смуги. «А тепер ідіть працюйте», – нетерпляче наказала вона і знову нахилилася над кішкою. Фріда, яка разом із помічниками спостерігала за всім із-за гімнастичних брусів, скрикнула, побачивши кров. Ка показав руку дітям і сказав: «Подивіться, це зробила мені зла і хитра кішка». Він сказав це загалом не для дітей, чий крик і сміх уже став настільки голосним, що не потребував додаткового стимулу чи приводу, і жодне слово не могло їх перекричати або заспокоїти. Але вчителька відреагувала на образу тільки коротким поглядом через плече, продовжуючи займатися кішкою. Її перша лють, очевидно, була заспокоєна кривавим покаранням, тож Ка покликав Фріду із помічниками, і робота почалася. Коли Ка виніс відро з брудною водою, приніс чистої і почав замітати підлогу, хлопчик віком приблизно 12 років устав зі свого місця, підійшов до Ка, доторкнувся до його руки і щось сказав, але його важко було почути в загальному гармидері. Та раптом усе затихло. Ка озирнувся. Настало те, чого всі боялися цілий ранок. У дверях стояв учитель. У кожній руці цей невисокий чоловік тримав за комір по помічникові, мабуть, зловив їх за витяганням дров із сарая. Він вигукнув добре поставленим голосом, наголошуючи на кожному слові: «Хто посмів уламатися до комори з дровами? Покажіть мені цього негідника, я його роздушу!» Тоді Фріда піднялася з підлоги, яку мила біля ніг учительки, подивилася на Ка, ніби набираючи сили, і сказала, зберігаючи в голосі та погляді рештки колишньої впевненості: «Це я зробила, пане вчителю. Я не придумала нічого кращого. Щоб розпалити вранці печі в класах, потрібно було відчинити сарай. Йти до вас по ключ серед ночі я не наважилася, а мій наречений був тоді в панському дворі і міг залишитися там на всю ніч, тож я мусила давати собі раду самостійно. Якщо я зробила щось не так, то пробачте, будь ласка, мою недосвідченість. Наречений вже достатньо насварив мене, коли побачив, що я наробила. Він навіть заборонив розпалювати печі вранці, бо вирішив, що ви зачинили сарай для того, щоб кімнати не гріли перед вашим приходом. Отже, те, що в класах холодно, його провина, а те, що вламалися до сарая, моя». «Хто зламав двері?» – запитав учитель помічників, які все ще марно намагалися вирватися з його рук. «Він!» – в один голос сказали помічники, і щоб не залишилося жодних сумнівів, дружно показали на Ка. Фріда засміялася. Цей сміх виглядав ще переконливіше, ніж її слова, і почала викручувати над відром ганчірку, якою витирала підлогу так, ніби її пояснення було вичерпним, а сказане помічниками – недолугим жартом. Лише коли вона знову опустилася на коліна, готова до подальшої роботи, сказала: «Наші помічники зовсім як діти, яким попри дорослий вік ще треба ходити до школи. Увечері я сама відчинила двері сокирою, це було дуже просто, і я не кликала помічників, вони б тільки заважали. А коли вночі прийшов мій наречений і вийшов на вулицю, щоб роздивитися скоєне мною і спробувати відремонтувати двері, помічники пішли за ним, напевно, боялися залишатися тут самі. Побачили, як він ремонтує поламані двері, і тепер стверджують, що зламав їх він. Це ж діти». Коли Фріда говорила, помічники невпинно хитали головами, знову показували на Ка і намагалися жестами пояснити Фріді, що вона думає неправильно. Але коли їм це не вдалося, вони врешті послухалися, зрозуміли слова Фріди як наказ і не відповідали на подальші запитання вчителя. «Отже, ви брехали», – сказав учитель. «Чи щонайменше легковажно звинувачували шкільного служку?» Вони продовжували мовчати, але їхнє тремтіння і налякані погляди свідчили про відчуття провини. «Тоді я відразу ж вас відшмагаю», – сказав учитель, і послав одного з учнів до сусідньої кімнати за різками. Але коли він підняв різки, Фріда розпачливо вигукнула: «Але ж вони говорили правду!» Кинула ганчірку до відра, аж вода розбризкалася, і заховалася в закутку за спортивними приладдями. «Усі брешуть», – сказала вчителька. Вона саме закінчила перев'язувати лапу кишці, яка через свою повноту ледь-ледь поміщалася на колінах господині. «Отже, залишається тільки пан шкільний прислужник», – сказав учитель, відштовхнув від себе помічників і повернувся до Ка, який протягом усієї попередньої сцени стояв, спершись на мітлу, і мовчки слухав. Цей добродій, який через своє боягузтво спокійно спостерігає, як інших несправедливо звинувачують з його провини. «Припустимо», – сказав Ка, помітивши, що завдяки втручанню Фріди перший напад гніву у вчителя минувся, і він пом'якшав. «Якби помічників трохи відлупцювали, мені не було б їх дуже шкода. Якщо їх 10 разів оминає заслужене покарання, можуть один раз постраждати незаслужено. Але із огляду на все інше, я був би за те, якби ми з вами змогли оминути прямий конфлікт. Гадаю, ви також. Та оскільки Фріда принесла мене в жертву помічникам», тут Ка зробив паузу. Було чути, як у тиші за ковдрами схлипує Фріда. «То тепер ми мусимо з'ясувати ситуацію до кінця». «Нечувано», – обурилася вчителька. «Цілком з вами згоден, панно Гізо», – підтакнув учитель. «Вас, пане прислужнику, за таке шкідництво ми, ясна річ, відразу ж звільняємо. Вибір покарання, яке ви неминуче отримаєте, я залишаю за собою. А зараз ви, разом зі всіма своїми манелями, негайно вимітайтеся звідси. Це для нас буде справжнім полегшенням, і урок нарешті зможе початися. Отже, миттю». «Я не зрушуся з місця», – сказав Ка. «Ви мій безпосередній начальник, але не ви призначили мене на цю посаду. Це зробив пан сільський староста, і тільки його звільнення я вважатиму дійсним. А він дав мені цю роботу не для того, щоб я замерз разом з усіма своїми людьми під школою, а щоб уникнути необдуманих вчинків з мого боку, як ви самі сказали. Моє звільнення в запропонований вами спосіб цілком суперечить його намірам. І так я вважатиму доти, поки не почую протилежного з його вуст. До речі, якщо я не виконую вашого легковажного наказу, це й вам піде на користь». «Отже, ви не виконаєте?» – запитав учитель. Ка похитав головою, на знак заперечення. «Подумайте добре», – сказав учитель. «Ваші рішення не завжди найкращі. Згадайте хоча б вчорашнє пообіддя, коли ви відмовилися відповідати на допиті». «Чому ви зараз про це говорите?» – запитав Ка. «Тому що мені так хочеться», – відповів учитель. «Востаннє повторюю, геть звідси». Але коли й це не дало належного результату, вчитель підійшов до кафедри і тихо порадився з учителькою. Вона сказала щось про поліцію, але він відмовився від цієї пропозиції. Урешті вчитель сказав дітям перейти до іншого класу, де відбудеться спільний для всіх урок. Така зміна звичного режиму сподобалася учням, і кімната спорожніла під веселий сміх і галас дітлахів. Учителі вийшли останніми. Гіза несла класний журнал, на якому розвалилася байдужа до всього кішка. Учитель з радістю залишив би кішку, але натяк на це вчителька рішуче відхилила, мотивуючи своє рішення жорстокістю Ка. Тому через Ка вчителю доведеться терпіти ще й кішку. Напевно, саме це і вплинуло на останні сказані ним при виході слова. Панна вчителька змушена залишити цю кімнату разом із учнями, бо ви дозволяєте собі нахабно ігнорувати мій наказ про звільнення. А оскільки неможливо вимагати від юної дівчини, щоб вона проводила урок посеред брудної атмосфери вашого сімейного життя, ви залишитеся самі і отримаєте можливість робити все, що завгодно. Ніхто з порядних людей не заважатиме вам. Але це триватиме недовго, я обіцяю. Після цих слів він зачинив двері. Розділ 13. Щойно всі вийшли з кімнати, Ка сказав помічникам: «Геть звідси!» Спантеличені цим несподіваним наказом, вони послухалися. Але коли Ка зачинив за ними двері, відразу ж спробували повернутися, скиглили під дверима і стукали. «Ви звільнені!» – крикнув Ка. «Я більше ніколи не візьму вас на службу!» Але помічники не збиралися так просто з цим миритися і гримали у двері руками та ногами. «Упусти нас, володарю!» – кричали вони, ніби Ка був сушею, а їм загрожувало загинути від повені. Але Ка не відчував співчуття. Він нетерпляче чекав, поки жахливий галас змусить вчителя втрутитися. Так воно й трапилося. «Упустіть своїх клятих помічників!» – прокричав учитель. «Я їх звільнив!» – прокричав Ка у відповідь. Так він, мимоволі, продемонстрував учителеві, як виглядає, коли хтось має достатньо твердості не лише оголосити про звільнення, але й наполягти на своєму. Учитель спробував заспокоїти помічників, сказав, що їм треба просто зачекати, рано чи пізно Ка змушений буде впустити їх назад. Після цього вчитель пішов. І, можливо, далі було б тихо, якби Ка не почав вигукувати помічникам через двері, що вони звільнені остаточно і немає ні найменшої надії на те, що вони зможуть коли-небудь повернутися. Помічники знову почали галасувати. Учитель повернувся, але більше не говорив з ними, а просто вигнав різками на вулицю. Помічники стояли під вікнами гімнастичного класу, тарабанили в шиби і кричали, хоча окремі слова неможливо було розібрати. Але й там вони пробули недовго, бо в глибокому снігу важко було скакати, а цього вимагав їхній схвильований стан. Тому побігли до загорожі в садку, вилізли на кам'яний фундамент, звідки могли краще бачити кімнату, хоча й здалеку. Там вони бігали туди-сюди, тримаючись за загорожу, зупинялися і благально простягали до Ка складені руки. Так продовжувалося досить довго. Вони не зважали на манірність своїх зусиль, були немов сліпі. Здається, не припинили своїх спроб навіть після того, як Ка закрив штори, щоб не бачити їх більше. У кімнаті, де тепер запанувала напівтемрява, Ка підійшов до брусів і подивився на Фріду. Вона піднялася, поправила зачіску, витерла сльози і мовчки заходилася варити каву. Хоча вона про все знала, Ка поставив її до відома про звільнення помічників. Фріда кивнула. Ка сидів за партою і спостерігав за її втомленими рухами. Її непомітне тіло завжди прикрашала свіжість і рішучість, а тепер ця краса зникла. Кілька днів життя з Ка вистачило, щоб цього досягнути. Робота в кнайпі не була легкою, але, мабуть, більше підходила Фріді. Чи причиною цієї зміни був розрив із Кламмом? Близькість до Кламма робила її неймовірно спокусливою для Ка. Він вирвав її собі, підкоряючись цій спокусі, а тепер вона зів'яла в його обіймах. «Фрідо», – сказав Ка, і вона відставила вбік млинок для кави і сіла поряд за парту. «Ти ображаєшся на мене?» – запитала вона. «Ні», – сказав Ка, – «мені здається, що ти не можеш інакше. Ти була задоволена життям у панському дворі. Мені треба було залишити тебе там». «Так», – сказала Фріда, – «тобі треба було залишити мене там. Я не варта того, щоб жити з тобою. Звільнившись від мене, ти, напевно, зможеш досягнути усього, чого захочеш. Через мене ти мусиш коритися тиранові-вчителю, погоджуватися на цю ганебну посаду, принижуватися і проситися на прийом у Кламма. Усе це для мене, але я тобі за це нічим не віддячую». «Ні», – сказав Ка, і обійняв її, щоб утішити. «Усе це дрібниці, які не принижують мене, та й зустрітися з Кламмом я хочу не лише через тебе. А скільки ти зробила для мене? Поки я не знав тебе, я блукав тут, мов сліпий. Ніхто не звертав на мене уваги. Ті, до кого я звертався, намагалися якомога швидше від мене відкараскатися. А від людей, які пропонували мені притулок, я сам тікав, як від сімейства Варнави». «Ти тікав від них? Це правда, коханий?» Жваво вигукнула Фріда. А коли Ка після паузи невпевнено промимрив так, знову поринула у втому. Але і в Ка не було більше аргументів на користь того, що стосунки з Фрідою змінили його життя на краще. Він забрав руку з її плеча і трохи посидів мовчки поряд із нею, аж поки Фріда не заговорила. Здавалося, його рука давала їй тепло, без якого тепер не обійтися. «Я не витримаю тутешнього життя. Якщо ти хочеш бути зі мною, нам доведеться кудись виїхати. На південь Франції, до Іспанії». «Я не можу виїхати», – сказав Ка. «Я прибув сюди, щоб тут залишитися. Я залишуся тут». І продовжив, не помічаючи суперечливості власних слів. «Що могло б мене примусити виїхати в цю нудну місцевість, окрім бажання залишитися тут? Але й ти хочеш тут залишитися, це ж твоя батьківщина. Тобі не вистачає тільки Кламма, і це викликає в тебе відчай». «Мені бракує Кламма? Та тут усе переповнено Кламмом, його забагато всюди, я хочу втекти звідси, щоб утекти від Кламма. Не Кламма мені бракує, а тебе. З тобою я хочу поїхати звідси, бо тут не можу насититися тобою, тут усі нам заважають. Краще б із мене злетіла красива маска, і моє тіло стало потворним, щоб я могла спокійно жити біля тебе». Ка зрозумів із цього тільки одне. «Ти ще досі підтримуєш стосунки з Кламмом?» – запитав він. «Він кличе тебе?» «Я не знаю нічого про Кламма. Я говорю зараз про інших. Наприклад, про помічників». «А, помічники!» – здивовано сказав Ка. «Вони тебе переслідують?» «Ти не помітив?» – запитала Фріда. «Ні», – сказав Ка. І марно намагався пригадати якісь подробиці. «Це правда, що ці хлопці нав'язливі та хтиві, але я не зауважив, щоб вони насмілювалися чіплятися до тебе. «Ні?» – здивувалася Фріда. «Ти не помітив, що їх неможливо було вигнати з нашої кімнати в заїзді біля мосту? Не помітив, як вони заздрили нашим стосункам, як один із них ліг на моє місце на сіннику, і як вони свідчили вчителеві проти тебе, щоб позбутися тебе і залишитися зі мною? Усього цього ти не помітив?» Ка мовчки подивився на Фріду і не відповів. Її скарги на помічників були справедливими, але все це можна було потрактувати і набагато невинніше, враховуючи, як смішно, по-дитинному, легковажно і невиважено вони себе поводили. А хіба не суперечило цьому звинуваченню їхнє постійне намагання супроводжувати Ка всюди, замість того, щоб залишатися з Фрідою? Ка сказав про свої думки Фріді. «Облуда», – сказала Фріда. «Ти не збагнув? Тоді чому ти їх вигнав, якщо не через це?» Вона підійшла до вікна, відсунула штору, визирнула і покликала до себе Ка. Помічники й далі були на вулиці, біля загорожі саду, і хоча вони виглядали вже дуже втомленими, все одно продовжували час від часу благально піднімати руки догори, збираючи всі сили і дивлячись на шкільні вікна. Один із них навіть зачепився плащем за гострий виступ загорожі, щоб не напружувати постійно руки, тримаючись. «Бідні вони, бідні», – сказала Фріда. «Чому я вигнав їх геть?» – вигукнув Ка. «Насамперед через тебе». «Через мене?» – запитала Фріда, не відриваючи погляду від видовища за вікном. «Через твоє надто поблажливе ставлення до них», – сказав Ка. «Ти пробачала їм усі витівки, сміялася над ними, гладила їх по голові, постійно їх жаліла. І зараз ти також кажеш, бідні вони, бідні. Та й останній випадок, коли тобі не шкода було пожертвувати мною тільки для того, щоб урятувати їх від різок». «Саме про це я й говорю. Це робить мене такою нещасною, стоїть між нами. Я не уявляю собі більшого щастя, ніж бути з тобою завжди і всюди, вічно бути з тобою. Я мрію тільки про те, щоб на землі знайшовся спокійний куточок для нашого кохання, але його не існує ні в селі, ні десь в іншому місці. Тому я уявляю собі могилу, глибоку й тісну, в якій ми міцно обіймаємо одне одного, стискаємо до болю. Я ховаю своє обличчя в тебе на грудях, а ти своє у мене, і ніхто нас більше не побачить. А тут ти тільки поглянь на помічників. Вони не до тебе складають так благально руки, а до мене». «Але не я», – сказав Ка. «Визираю до них із вікна, а ти?» «Так, звичайно, я», – майже люто промовила Фріда. «Саме про це я й говорю. Якби не це, то чому б мене мало обходити, що вони за мною бігають, навіть якщо їх підіслав сам Клам?» «Підіслане Кламом?» – повторив Ка. Це припущення здивувало його, хоча виглядало переконливо. «Звичайно, підіслані Кламом», – відповіла Фріда. «Навіть якщо це справді так, вони все одно ще пустотливі діти, і їх потрібно вчити різками. Які вони гидкі й чорнопики! Як жахливо виглядає їхня дитинна і блазенська поведінка! Тоді як обличчя в них дорослі, вони навіть можуть здатися студентами. Ти гадаєш, я не бачу цього всього? Я соромлюся їх. Але в цьому й полягає проблема. Вони мене не відштовхують. Я соромлюся їх. Мені хочеться постійно дивитися на них. Коли треба ображатися на них, я сміюся. А коли їх варто відшмагати, я гладжу їх по головах. І коли я лежу поряд із тобою вночі, не можу спати і дивлюся через тебе в їхній куток, як один загорнувся в ковдру і спить, а інший стоїть на колінах перед пічкою і розпалює вогонь. Я нахиляюся, ризикуючи розбудити тебе. І злякалася я зовсім не кішки, я знаю котів, а коли працювала в шинку, звикла спати на ходу, коли мене постійно смикають. Не кішка мене злякала, я сама себе злякала. І для цього не потрібно кішки, найменший звук примушує мене здригатися. У якийсь момент я просто злякалася, що ти прокинешся і все закінчиться. Тоді я підскочила, запалила свічку, щоб ти швидше прокинувся і захистив мене. «Я нічого не знав про все це», – сказав Ка. «Тільки підозрював щось і тому вигнав їх, але нарешті їх більше немає і, можливо, тепер усе буде добре». «Так, нарешті їх більше немає», – повторила Фріда. Але її обличчя виражало муку, а не радість. «Тільки ми не знаємо, хто вони такі. Я жартома придумала собі, що їх підіслав Клам, але, можливо, вони справді звідти. Їхні тупуваті, але з блиском очі нагадують мені очі Клама. Саме так, це погляд Клама, який дивиться часом на мене з їхніх очей». А недобре це тому, що я соромлюся їх, як я вже сказала. І це ще не найгірше. Я знаю, що таку поведінку інших людей я вважала б дурнуватою, і вона відштовхувала б мене, але з ними все інакше. На їхні дурощі я дивлюся з повагою і захопленням. Але якщо їх підіслав Клам, то хто зможе нас від них звільнити? І чи це було б добре для нас позбутися їх? У такому випадку хіба не було б краще, якби ти швиденько покликав їх назад і був би щасливий, що вони погодилися повернутися? «Ти хочеш, щоб я пустив їх назад?» – запитав Ка. «Ні-ні», – відповіла Фріда. «Цього я хочу найменше. Дивитися на них, на те, як вони прибіжать сюди, радітимуть, що знову мене бачать, стрибатимуть, як діти, і простягатимуть руки, як дорослі чоловіки. Цього всього я можу не витримати. Але щойно я подумаю про те, що ти можеш закрити Кламові доступ до себе, якщо справді виженеш їх. Мені хочеться з усіх сил застерегти тебе від можливих наслідків такого вчинку. Тоді я хочу, щоб ти впустив їх назад. Тому, Ка, клич їх сюди і якомога швидше. Я опиратимуся, доки зможу. Якщо я програю, цьому вже не зарадиш, але навіть тоді в мене залишиться усвідомлення, що все це задля тебе. Ти тільки переконуєш мене в правильності рішення, яке я прийняв щодо помічників, сказав Ка. Вони ніколи не повернуться з моєї доброї волі. Я зміг вигнати їх, і це доводить, що за певних обставин можна дати раду навіть із ними, а заодно й те, що вони не мають нічого спільного з Кламом. Учора я отримав від Клама листа, з якого видно, що він цілком неправильно поінформований про помічників, а звідси знову ж таки випливає, що він до них цілком байдужий, бо в іншому випадку міг би дістати про них точнішу інформацію. А те, що ти бачиш у них Кламма, нічого не означає, бо ти перебуваєш під впливом господині заїзду біля мосту і бачиш Кламма всюди. Ти все ще коханка Кламма, а не моя дружина. Часом мені від цього стає дуже сумно, так, ніби я все втратив. Я почуваю себе, мов щойно прибув до села, але не сповнений надій і планів, як тоді, а з усвідомленням, що на мене чекатимуть самі розчарування, і я змушений буду витримати їх одне за одним аж до найгіршого. Але так буває лише інколи, додав Ка, з усмішкою, побачивши, як вона засмутилася від його слів. І загалом свідчить про непогану річ, а саме про те, що ти дуже важлива для мене. І якщо ти закликаєш мене зараз обрати між тобою і помічниками, то помічники вже програли. Що за думка вибирати між тобою і помічниками? Я хочу нарешті остаточно їх позбутися, не думати і не говорити про них. Зрештою, можливо, наша з тобою раптова слабість пов'язана з тим, що ми досі не снідали. Можливо, погодилася Фріда, втомлено посміхнулася і взялася за роботу. Ка також узявся за мітлу. Через якийсь час у двері тихо постукали. «Варнава!» – вигукнув Ка, кинув замітати і мерщій метнувся до дверей. Фріда глянула на нього, злякана більше іменем, що прозвучало, ніж усім іншим. Тремтячими руками Ка не відразу зміг відчинити старий замок. «Уже відчиняю», – повторював він раз за разом, замість того, щоб запитати, хто ж там насправді стукає. А потім побачив, як у відчинені двері зайшов зовсім не Варнава, а маленький хлопчик, який уже одного разу намагався поговорити з Ка, але в Ка не було ні найменшого бажання згадувати про нього. «Що тобі тут треба?» – запитав він. «Урок проходить у сусідньому класі». «Я прийшов звідти», – сказав хлопчик і спокійно подивився на Ка своїми великими карими очима, виструнчився, витягнувши руки вздовж тіла. «Тоді швидко кажи, що ти хотів», – сказав Ка і нахилився трохи вперед, бо хлопчик говорив тихо. «Можу я тобі допомогти?» – запитав хлопчик. «Він хоче нам допомогти», – сказав Ка Фріді, а потім запитав хлопчика, «як тебе звати?» «Ганс Брунсвік», – відповів хлопець, учень 4-го класу, син Отто Брунсвіка, шевця з вулиці Мадлінгассе. «Ти подивись, його звати Брунсвік», – сказав Ка і глянув на гостя вже привітніше. Коли вчителька залишила на руці Ка криваві подряпини, це так обурило Ганса, що він вирішив стати на бік шкільного прислужника. Вислизнувши зараз із сусіднього класу, немов дезертир, Ганс наражався на небезпеку суворого покарання. Напевно, спонукали його насамперед хлоп'ячі уявлення про геройство. Відповідно до цього він поводив себе страшенно серйозно. Тільки на самому початку трохи соромився, але швидко звик до Ка і до Фріди, а коли йому дали смачної гарячої кави, він став жвавішим і довірливішим, питав ретельно та наполегливо, ніби намагаючись якомога швидше дізнатися найважливіше, щоб мати змогу приймати рішення за Ка і за Фріду. У ньому було щось владне, але це так природно сполучалося з дитячою невинністю, що виникало бажання з приємністю підкорятися йому. У кожному разі він зосередив на себе всю увагу, робота зупинилася, а сніданок затягнувся. Хлопець сидів за партою, Ка нагорі за кафедрою, поряд із ним у кріслі Фріда, але здавалося, що вчитель Ганс. Він перевіряє і оцінює відповіді. Ледь помітна посмішка м'яких губ натякала, що він усвідомлює, все це тільки гра, але тим серйозніше він поводився. Можливо, це зовсім не була посмішка, а звичайне дитяче відчуття щастя, яке світилося на вустах. Пізніше Ганс зізнався, що вже бачив Ка раніше, коли той заходив до Лаземана. Ка зрадів цьому повідомленню. «Ти бавився тоді в ногах жінки?» – запитав Ка. «Так», – сказав Ганс, – «це була моя мати». І він розповів про свою матір, але без особливого бажання, тільки після наполегливих заохочень. Відразу стало видно, що він ще маленький хлопчик, у якого часом промовляє енергійний, мудрий і далекоглядний дорослий. Особливо, коли він ставив запитання. Мабуть, таке враження виникало в передчутті майбутнього, або ж це була звичайна омана почуттів неспокійного і напруженого слухача. Але потім, без жодного переходу, дорослий перетворювався на школяра, який не розумів деяких питань, інший розумів неправильно, який із дитячою неувагою до співрозмовника розмовляв надто тихо, хоча йому не раз робили зауваження. І зрештою, замість відповіді на деякі суттєві запитання, просто вперто мовчав, зовсім цього не соромлячись, а це ніколи не зміг би зробити дорослий. Загалом здавалося, ніби він вважав, що питати дозволено тільки йому, а коли питають інші, то порушують якісь написані правила і марно витрачають час. Замість відповіді він надовго замовкав і сидів тихо, випроставши спину, з опущеною головою і випнутою нижньою губою. Фріді це страшенно подобалося, тому вона часто ставила йому питання, сподіваючись, що вони примусять його застигнути в цій позі. Іноді це їй удавалося, але Кад рятували такі моменти. Загалом від хлопця небагато можна було довідатися. Його мати хворіла, але яка це була хвороба, залишилося незрозумілим. Дитина, яку пані Брунсвік тримала на колінах, була сестрою Ганса на ім'я Фріда. Те, що так само звали жінку, яка ставила питання, не сподобалося Гансові. Вони живуть в селі, але не в Лаземана. Туди зайшли просто в гості, щоб помитися, бо Лаземан має великі ночви. Купатися і бризкатися в яких дуже подобається малим дітям, до яких Ганс уже не належить. Про батька Ганс говорив із повагою або з острахом, але тільки тоді, коли одночасно згадував і про матір. Очевидно, порівняно з матір'ю, батько для нього важив небагато. Загалом усі питання, що стосувалися сімейного життя, залишилися без відповіді, хоч би як наполегливо про це розпитували. Про батькове ремесло пощастило довідатися тільки те, що він найкращий швець в околиці, ніхто не може з ним зрівнятися. Ганс часто повторював це і у відповідь на інші запитання. Брунсвік інколи дає замовлення іншим шевцям, як, наприклад, батькові Варнави. Останнє – це заслуга виключно доброго серця Брунсвіка, про що Ганс повідомив, гордо піднявши голову. Це спонукало Фріду зістрибнути до нього вниз і поцілувати. На питання про те, чи побував він уже в замку, Ганс відповів тільки після кількох перепитувань, і відповідь була негативною. На аналогічне питання стосовно своєї матері він узагалі не відповів. Урешті Кав втомився. Йому теж здалося безглуздим випитувати Ганса, в якому хлопець мав рацію. Крім того, було щось не надто пристойне в намаганні вивідати через невинну дитину подробиці сімейного життя. Ще більш ганебною була невдача, яка спіткала Ка в цьому розпитуванні. А коли в кінці Ка поцікавився в Ганса, яку саме допомогу той хотів запропонувати, то не здивувався, почувши, що хлопчик хотів допомогти з роботою в школі, щоб Ка не так часто сварився з учителями. Ка пояснив йому, що немає потреби в такій допомозі, бо вчитель і вчителька мають вроджену потребу сваритися, тому уникнути цього не можна, навіть якщо все виконувати ідеально. А сама робота не важка, сьогодні вони не встигли з нею цілком випадково. Зрештою, сварки з учителями не справляють на Ка такого сильного враження, як на хлопця. Ка ставиться до цього досить байдуже і майже не зважає, а незабаром сподівається навчитися взагалі уникати сутичок. Оскільки йдеться тільки про допомогу в боротьбі з учителем, то вони дуже дякують Гансові, а тепер йому час іти. Будемо сподіватися, що хлопця за цей вчинок не покарають. Ка тільки натякнув на те, що запропонована Гансом допомога в боротьбі з учителем не потрібна. Питання ж про підтримку в чомусь іншому зовсім не наголошувалося, а залишилося відкритим. Тож хлопчик усе добре зрозумів і запитав, чи Ка часом не потребує іншої допомоги. Ганс радо прислужився б йому, а якщо справа йому не під силу, то можна попросити маму, а тоді все точно вдасться. Коли в батька якісь проблеми, він також звертається до матері, а мати вже одного разу питала про Ка. Сама вона рідко виходить з дому, тоді вона цілком випадково опинилася в Лаземана. Сам же Ганс часто бавиться із дітьми Лаземана. Одного разу мати запитала його, чи часом знову не приходив землемір. Але маму не можна зайвий раз хвилювати, бо вона слабка і втомлена. Тому він просто сказав, що не бачив там землеміра, і більше про це не згадували. Але коли він побачив його тут, у школі, то вирішив заговорити з ним, щоб потім розповісти про все матері. Бо мама найбільше любить, коли її бажання виконуються, без додаткових нагадувань. Ка трохи подумав і сказав, що йому не потрібна ніяка допомога. Він має все необхідне, але з боку Ганса дуже люб'язно пропонувати свої послуги. Ка дякує за добрі наміри. Можливо, пізніше він справді чогось потребуватиме. Тоді звернеться до Ганса, адреса в нього є. Але наразі Ка, можливо, сам міг би чимось допомогти. Йому дуже прикро, що мати Ганса така хвора, і, напевно, ніхто тут не розуміється на її хворобі. А в таких запущених випадках часто трапляються важкі ускладнення, навіть якщо хвороба на початку і виглядала звичайною. Ка трохи знається на медицині, але найважливіше те, що має досвід у догляді за хворими. Часто він допомагав навіть у тих випадках, коли лікарі виявилися безсилими. Удома за такі лікувальні здібності його називали гірким зіллям. У кожному разі він хотів би побачити матір Ганса і поговорити з нею. Можливо, він зможе дати корисну пораду. Він радий зробити це хоча б задля Ганса. Очі хлопчика спершу засвітилися від такої пропозиції, що спонукало Ка наполягти сильніше. Але це не дало ніякого результату. І у відповідь на численні запитання Ганс досить спокійно відповів, що до матері не можна заходити нікому чужому, бо вона повинна берегти себе. Хоча тоді, попереднього разу, Ка майже не розмовляв із нею. Після того вона провела кілька днів у ліжку, і це трапляється з нею досить часто. А батько дуже розлютився тоді на Ка, і він точно більше не дозволить, щоб Ка приходив до матері. Батько навіть збирався тоді розшукати Ка і покарати за таку поведінку, але мати змогла стримати його. Та мати й сама не хоче ні з ким розмовляти, а її питання про Ка зовсім не означало винятку з правил. Радше навпаки, саме в його випадку вона могла б висловити охоту побачитися з Ка, коли питала про нього, але не зробила цього, чим підтвердила своє небажання. Вона тільки хотіла почути про Ка, але не говорити з ним. Зрештою, причина її мук зовсім не хвороба, і вона сама знає цю причину, а часом навіть натякає на неї. Найбільш імовірно, що їй дуже шкодить тутешнє повітря, та їхати звідси вона не збирається через батька і дітей. Тим більше, що зараз їй уже краще, ніж було раніше. Це було все, про що Ка довідався, причому винахідливість Ганса суттєво зростала, коли він хотів захистити власну матір від Ка, якому нібито збирався допомагати. Зі шляхетною метою втримати Ка подалі від матері, він навіть заперечив деякі власні попередні висловлювання, наприклад, стосовно хвороби. Але попри це Ка бачив, що Ганс і далі ставиться до нього добре, просто коли йдеться про його матір, він забуває про все інше і в кожному бачить ворога. Зараз таким ворогом став Ка, але ним міг стати й батько. Ка вирішив спробувати досягти цього і сказав, що з боку батька, безумовно, дуже правильно захищати свою дружину від хвилювань. І якби Ка був хоча б трохи в курсі справи, він ніколи б не наважився заговорити з матір'ю Ганса. Тому хоча б зараз просить вибачитися за нього перед домашніми. Але Ка не зовсім розуміє, чому батько не дасть матері можливості одужати – трохи побути на іншому повітрі, якщо причина хвороби така однозначна, як стверджує Ганс. Саме батько стримує матір від поїздки, бо вона не їде через нього та дітей. Але ж дітей вона могла б узяти з собою. Крім того, не обов'язково їхати надовго або десь далеко. Вже на Замковій горі повітря цілком інше. А витрати на таку поїздку не повинні лякати батька, якщо він найкращий швець у селі. Крім того, в нього чи в матері, напевно, є знайомі в замку, які радо запросять погостювати. Чому б ж батько не відпускає матір? Не варто легковажити з такою хворобою. Ка бачив мати Ганса лише коротко, але її блідість і слабкість такі помітні, що він не стримався і заговорив із нею. Уже тоді він здивувався, що хвору жінку примушують сидіти в кімнаті з важким повітрям, де стоять випари від прання і загального миття, а її чоловік не стишує свого голосу під час розмови. Можливо, батько Ганса не знає всіх небезпек такої хвороби. Навіть якщо стан матері останнім часом трохи покращився, це ні про що не свідчить, адже хвороба мінлива. Якщо її вчасно не перемогти, вона рано чи пізно візьметься за хворого з новою силою, і тоді вже ніщо не допоможе. Коли Ка не може порозмовляти з матір'ю Ганса, можливо, йому варто було б поговорити з батьком і звернути увагу на всі ці речі. Ганс уважно вислухав усе, частину зрозумів, решту відчув, особливо небезпеку від незрозумілих для себе речей. Але попри це відповів, що із батьком Ка не може поговорити, бо Брунсвік настроєний проти Ка і, напевно, поводитиметься так само, як учитель. Про Ка хлопець говорив із несміливою усмішкою, про батька із сумом та гіркотою. Але потім додав, що, можливо, Ка таки вдасться поговорити з матір'ю, але так, щоб батько ні про що не довідався. Потім Ганс хвильку подумав із застиглим поглядом. Цієї миті він був схожий на жінку, яка збирається зробити щось недозволене і шукає можливості уникнути покарання. Потім сказав, що можна буде спробувати післязавтра. Батько піде увечері до панського двору, де в нього призначені зустрічі, а Ганс увечері відведе Ка до матері. Ясна річ, якщо вона погодиться, а це досить малоймовірно. Вона ніколи не робить нічого проти волі батька і слухається його навіть у тих випадках, коли Ганс усвідомлює, що це нерозумно. Насправді Ганс очікував від Ка допомоги в боротьбі проти власного батька. Здавалося, ніби він сам себе обманював, сподіваючись, що пропонує Ка свою допомогу, а на ділі хотів розвідати, чи не здатен часом цей чужинець, про якого згадувала мати, допомогти йому, бо серед звичного оточення ніхто не зміг надати такої допомоги. Хлопець був неймовірно замкнутим, майже недоступним, хоча й несвідомо. Це не виявилося в тому, що він говорив досі, і в тому, як з'явився тут. Помітно стало лише після кількох випадкових або ж випитаних зізнань. І от він уже в довгих розмовах із Ка міркує над тим, які труднощі доведеться подолати. Та попри всі старання хлопчика, труднощі ці виглядали майже непереборними. У полоні власних думок, але все ще шукаючи допомоги, він не одводив від Ка погляду, його очі неспокійно бігали. Він не може нічого сказати матері до відходу батька, бо той відразу довідається і все зіпсує. Отже, починати розмову потрібно вже тоді, коли батька не буде вдома. Але навіть цієї миті не можна заводити її раптово і несподівано з огляду на важкий стан матері, а лише дочекавшись відповідного моменту та не поспішаючи, бо Гансові потрібно буде випросити її згоду, перш ніж іти за Ка. Та хіба тоді вже не буде надто пізно, з огляду на те, що батько може незабаром повернутися? Ні, це все-таки неможливо. Але Ка заперечив хлопцеві. Не потрібно боятися того, що не вистачить часу. Достатньо буде короткого візиту і недовгої розмови. Крім того, Ганс не мусить іти за Ка. Той заховається десь недалеко від їхнього дому і швидко прийде, коли Ганс подасть йому знак. Але тут хлопець знову відчув загрозу для своєї матері. Це відчуття стримувало його в усьому, і він різко заперечив. Ка не може чекати біля їхнього дому, не може навіть вирушити в дорогу без відома і згоди матері. В таку таємну змову з Ка Ганс не має права вступати. Він повинен привести Ка зі школи, але не раніше, ніж мати знатиме про це і дасть згоду. Ка змушений був визнати, що в такому разі це й справді небезпечно, бо батька Ганса може застати Ка в себе вдома. А навіть якщо цього не трапиться, то мати не дозволить Ка прийти від страху перед такою ймовірністю. Тому все буде зіпсовано через батька. На це заперечував уже Ганс, і суперечка тривала далі. Ка вже давно покликав Ганса з парти до себе на кафедру, посадив на коліна і час від часу заспокійливо гладив по голові. І ця близькість сприяла налагодженню розуміння між ними, хоча Ганс і впирався. Урешті зійшлися на тому, що насамперед Ганс скаже матері всю правду, а для того, щоб полегшити їй згоду, додасть, що Ка хотів би порозмовляти із Брунсвіком, але не про матір, а у своїх власних справах. Це відповідало дійсності, бо Ка згадав, що Брунсвік, хоча й був небезпечним та злим чоловіком, не міг належати до його ворогів, бо, згідно зі словами старости, очолював тих, хто виступав за виклик у село Землеміра, навіть якщо ними і керували політичні мотиви. Отже, прибуття Ка до села повинно було втішити Брунсвіка. Хоча тоді не зрозуміло, чому він так роздратовано поводив себе під час знайомства і чому ненавидять Ка, як стверджує Ганс. Брунсвік міг почувати образу за те, що Ка не звернувся за допомогою до нього відразу ж по приїзді, або ж причиною стало якесь інше непорозуміння, що його можна буде залагодити в розмові. І тоді Брунсвік стане помічником Ка у боротьбі з учителем чи навіть зі старостою, а також із усім цим бюрократичним обманом, інакше це не назвеш, за допомогою якого староста і вчитель не давали Ка можливості сконтактуватися з канцелярією замку та примушували працювати шкільним прислужником. Тоді можна буде викрити все це шахрайство. І якщо справа вже доходила до відкритого протистояння між Брунсвіком і старостою через Ка, то Брунсвік мав би бути зацікавлений перетягти Ка на свій бік. Ка стане частим гостем у хаті шевця і зможе використовувати засоби влади, які є в диспозиції Брунсвіка. І все всупереч старості. Хто знає, як далеко він зможе зайти завдяки цьому. Він зможе постійно перебувати поряд із дружиною Брунсвіка. З такими мріями бавився Ка, а вони з ним, поки Ганс, хвилюючись за свою матір, стурбовано спостерігав за мовчанням Ка, як стежить за кожним рухом лікаря, що поринув у роздуми біля ложа важкохворого. Ганс погодився на те, що Ка розмовлятиме з батьком про посаду землеміра, погодився тільки з метою в такий спосіб захистити матір від батька, а крім того, до цього дійшло б лише в крайньому разі, чого, слід сподіватися, не трапиться. Ганс запитав, яка збирається пояснити батькові таку пізню годину для візиту. Ка запропонував відповідь, що знехтувати правилами доброго тону його примусив раптовий розплач від жахливої роботи в школі та поведінка вчителя. Хлопець задовольнився таким поясненням, хоча й не надто охоче. Тепер усе було сплановано, принаймні, наскільки можливо було щось передбачити, і вдале завершення справи щонайменше не виглядало цілковито неймовірним. Ганс пожвавився, звільнений від тягаря важких думок, знову почав поводитися по-дитячому, ще трохи порозмовляв із господарями, спершу з Ка, далі з Фрідою, яка довго сиділа поряд із ними, в полоні якихось власних думок, а тепер знову включилася в розмову. Вона запитала Ганса, ким він хоче стати. Той недовго думав і сказав, що хоче стати таким самим, як Ка. Але причини такого рішення пояснити не зміг. Коли його запитали, чи хоче він стати шкільним прислужником, хлопець відповів категоричним запереченням. Подальші питання прояснили шлях, який привів його до такого бажання. Теперішньому становищу Ка було важко позаздрити, радше навпаки. Все виглядало сумно і жалюгідно. Це Ганс розумів. І щоб збагнути це, йому навіть не потрібно було порівнювати Ка з іншими людьми. Він сам хотів би захистити матір від поглядів та слів Ка. Але попри це він прийшов до Ка, попросив його про допомогу і був щасливий, коли Ка погодився. Хлопець спостерігав щось подібне і в поведінці інших людей, а крім того, про Ка питала мати. Із цих суперечливих вражень у Ганса визріло переконання, що хоча зараз Ка і опинився дуже низько, в жалюгідному становищі, та в майбутньому, наразі, навіть важко уявити, наскільки далекому майбутньому, Ка все-таки підніметься вище за всіх. І саме ця недоступна відстань до миті тріумфу, а також переможний процес його досягнення, який був іще попереду, приваблювали Ганса. За таку нагороду він готовий був прийняти теперішнього Ка. Особлива дитячість і в той же час мудрість цього бажання полягала в тому, що Ганс дивився на Ка згори вниз, як на молодшого, чиє майбутнє триватиме значно довше, ніж його власне, майбутнє малого хлопця. Він говорив про це, відповідаючи на запитання Фріди, з якоюсь майже сумною серйозністю. Згодом Ка зміг пожвавити його і вивести з цього сумного настрою. Ка сказав, що знає, чому Ганс йому заздрить. Йдеться про красивий різьблений ціпок на столі, з яким хлопець розсіяно бавився впродовж розмови. Але Ка вміє робити такі ціпки, і якщо вони зможуть здійснити свій план, він зробить Гансові ще кращий. Зараз вже не було до кінця ясно, чи хлопець справді має на увазі ціпок. Так він зрадів обіцянці і весело попрощався, міцно потиснувши руку Ка, зі словами «Отже, до післязавтра». Ганс дуже вчасно встиг піти, бо незабаром після цього вчитель шарпнув за двері, побачив, що Ка та Фріда спокійно сидять за столом, і закричав: «Вибачте, що потурбував, але скажіть, будь ласка, коли тут нарешті буде прибрано? Ми сидимо там, як оселедці в бочці. Від цього страждає навчальний процес, а ви тут порозвалювалися у величезному гімнастичному залі. А щоб мати ще більше місця, вигнали помічників. Хоча б зараз уставайте і починайте рухатися». Потім звернувся до Ка: «А ти збігай за моїм другим сніданком до заїзду біля мосту». Усе це він прокричав розлючено, але самі слова були відносно мирними, навіть грубе «ти». Ка миттю підхопився виконувати наказ, але, щоб трохи подратувати вчителя, сказав: «Мене ж звільнено». «Звільнено чи не звільнено, а сніданок мусиш принести», – відрубав учитель. «Звільнено чи не звільнено, я б усе-таки хотів дізнатися», – наполягав Ка. «Що ти мелеш?» – сказав учитель. «Ти ж не погодився на звільнення». «Цього достатньо, щоб відмінити його?» – запитав Ка. «Для мене недостатньо», – відповів учитель. «Можеш повірити мені, а ще більше сільському старості, хоч як це дивно. А тепер біжи, бо інакше справді вилетиш звідси». Ка був задоволений. Здається, вчитель за цей час порозмовляв зі старостою, або не розмовляв, а тільки спробував уявити собі, якої той буде думки про звільнення. І ця думка виявилася на користь Ка. Землемір заквапився принести сніданок, але вчитель ще раз викликав його назад, уже з коридору. Можливо, хотів випробувати, чи послухається Ка, щоб зробити для себе висновки на майбутнє. А може, йому просто захотілося ще трохи покомандувати та поспостерігати за тим, як Ка бігатиме туди-сюди, виконуючи його розпорядження, неначе кельнер. Зі свого боку, Ка усвідомлював, що надмірна покірність перетворить його на раба і хлопчика для биття, але не хотів заходити занадто далеко у випробуванні нервів учителя, бо навіть за умови, що звільнити його не можуть, а це вже доведено, зробити його існування в школі нестерпним учителеві нескладно. Але саме зараз Ка тримався за цю посаду більше, ніж раніше. Розмова з Гансом вселила в нього нові, хоча, треба визнати, достатньо малоймовірні, можливо, і зовсім безпідставні, та все-таки надії, про які він уже не міг забути. Вони навіть затьмарили сподівання на Варнаву. І якщо він хотів утілити ці надії в життя, йому доведеться відмовитися від усього іншого, присвятити всі свої сили досягненню тільки цієї мети, забути про їжу, житло, сільську владу, навіть про Фріду. Хоча, в принципі, йшлося тільки про Фріду, решта цікавила його, якщо мало стосунок до неї. Тому він був змушений триматися за цю посаду, що хоч якось забезпечувала Фріду, а також терпіти від учителя більше, ніж здатен був витримати за інших обставин. Усе це не було аж надто болючим і входило в перелік звичайних життєвих неприємностей. Це дрібниця порівняно з тим, до чого Ка прагнув, а він прибув сюди не для того, щоб провести решту життя в пошані та спокої. Тому він спокійно відреагував на змінений наказ учителя і з тією ж готовністю, з якою збирався бігти до шинку за сніданком, узявся спершу прибирати кімнату, щоб учні та вчителька могли сюди перейти. Але прибирання мало відбутися дуже швидко, бо після того Ка повинен побігти за сніданком, адже вчителя мучили голод і спрага. Ка запевнив, що миттю все зробить. Учитель ще кілька хвилин спостерігав, яка квапливо прибирає постіль, пересуває гімнастичні приладдя, замітає, а Фріда миє і тре кафедру. Цей покваб сподобався вчителеві. Він сказав, що під дверима лежить велика купа дров. Вирішив, мабуть, не пускати Ка більше до комори. І пішов геть до учнів, нахваляючись, що незабаром повернеться і перевірить результат. Якийсь час вони мовчки працювали. Потім Фріда запитала, чому Ка раптом став таким слухняним. Цим питанням вона хотіла висловити співчуття і занепокоєння, але Ка подумав, що Фріді майже не вдається виконувати свою обіцянку і захищати його від злісних нападок і наказів учителя, тому сказав, що просто виконує свою роботу, раз уже погодився стати шкільним прислужником. Знову запанувала тиша, а потім Ка пригадав собі, що Фріда вже довгий час перебуває в полоні якихось невеселих думок, особливо під час бесіди з Гансом. Тому тепер, закінчивши перетягувати дрова до класу, прямо запитав, що саме так її турбує. Вона відповіла, повільно звівши на нього очі, що нічого конкретного, просто вона думає про господиню і правдивість деяких її слів. Лише після того, як Ка наполіг, вона розповіла детальніше – при цьому продовжувала працювати з перебільшеною старанністю, Хоча робота майже не просувалася вперед. Здавалося, вона просто уникала необхідності дивитися на Ка. Фріда зізналася, що на початку розмови з Гансом слухала досить неуважно, але кілька фраз Ка злякали її, і вона почала глибше вникати у зміст його слів. З тієї миті вона чула в цих словах тільки підтвердження застережень господині, в правдивість яких вона ніколи не хотіла вірити. Ка не зворушила, а роздратувала неконкретність її слів, плаксива та жаліслива інтонація, а насамперед те, що в його життя знову втручається шинкарка, нехай навіть у спогадах, бо в реальності вона досі не могла досягнути успіху. Він кинув дрова на землю, сів зверху і зажадав повної ясності. «Досить часто, – почала Фріда, – з самого початку господиня намагалася примусити мене сумніватися в тобі. Вона зовсім не звинувачувала тебе в брехні, навпаки, казала, що ти по-дитячому відвертий, але так відрізняєшся від нас усіх, що ми не можемо повірити у твою відвертість. Хоча, якщо нас вчасно не порятує добра подруга, ми рано чи пізно здобудемо гіркий досвід і змусимо себе вірити тобі. Навіть господиня, яка бачить людей наскрізь, не могла інакше. Але після останньої розмови з тобою я тільки повторюю її роздратовані слова. Вона вивела тебе на чисту воду, і тепер ти більше не зможеш обдурювати її, навіть якщо ти дуже старанно приховуватимеш свої наміри. Але ти нічого не приховуєш, це вона повторювала постійно, а потім сказала ще. Спробуй примусити себе при наступній нагоді послухати його по-справжньому, не поверхово, а уважно вслухатися в його слова. Вона зробила це і зрозуміла наступне. Ти почав під'їжджати до мене. Вона вжила саме цей не надто шанобливий зворот, тільки через те, що я випадково опинилася на твоєму шляху, видалася тобі достатньо симпатичною, а крім того, ти помилково вважаєш, що будь-яка дівчина за шинквасом може стати легкою здобиччю для кожного відвідувача, достатньо йому простягнути до неї руки. А ще ти з якихось незрозумілих міркувань прагнув, як дізналася згодом господарка, від господаря панського двору переночувати саме там, а здійснити це без моєї допомоги було неможливо. Цього було досить, аби стати моїм коханцем тієї ночі. Але для того, щоб наші стосунки пішли далі, в них мало з'явитися щось більше, і цим більшим став Клам. Шинкарка стверджує, що не знає, чого ти хочеш від Кламма, але вона вважає, що ти добивався зустрічі з ним так само наполегливо, як зараз, ще й до того, як познайомився зі мною. Різниця полягає лише в тому, що раніше твої спроби були приречені на поразку, тоді як тепер ти вважаєш, що завдяки мені знайшов надійний спосіб досягнути мети. І це вивищує тебе спосеред інших. Тому сьогодні я дуже злякалася, що правда тільки на мить і без особливих для цього підстав, коли ти сказав, що поки не познайомився зі мною, блукав тут, немов сліпий. Ті ж слова сказала мені господиня. Вона також вважає, що ти знайшов свою мету тільки після того, як познайомився зі мною. Це трапилося тому, що в мені ти сподівався завоювати коханку Кламма і завдяки цьому ніби отримати цінну заставу, за яку можна загнути непогану ціну. Домовитися з Кламмом про цю ціну – ось твоя єдина мета. Оскільки для тебе головне винагорода, а не я сама, ти ладен піти на будь-які поступки, але тільки не щодо ціни, тут ти не поступишся ні на крок. Тому тобі байдуже, що я втратила роботу в панському дворі, байдуже, що мене вигнали із заїзду біля мосту, байдуже, що я мушу виконувати важку роботу в школі, У тебе немає ніжності для мене. Ти навіть часу для мене не знаходиш. Залишаєш мене помічникам. Не відчуваєш ревності. Моя єдина цінність у твоїх очах – те, що я була коханкою Кламма. І ти наївно намагаєшся примусити мене не забути Кламма, щоб я не надто пручалася, коли настане вирішальна мить. Ти борешся з шинкаркою, бо вважаєш, що тільки вона здатна забрати мене в тебе. Ти довів вашу сварку до апогею, аби бути змушеним піти разом зі мною з її заїзду. А в тому, що я залишуся твоєю власністю за будь-яких обставин, ти не маєш жодного сумніву. Зустріч із Кламмом ти уявляєш собі як ділову розмову на рівних. Ураховуєш усі можливості. Якщо пощастить досягнути домовленості, ти будеш готовий на все. Захоче Кламм повернути мене – віддаси. Захоче він, щоб ти залишився зі мною – залишишся. А захоче, щоб ти мене вигнав – виженеш. Але ти готовий і ламати комедію. Буде тобі вигідно, вдаватимеш кохання до мене. Спробуєш подолати байдужість Кламма до мене власним приниженням і посоромити його фактом, що така нікчемна особа, як ти, посіла його місце. Або ж передаватимеш йому мої освідчення в коханні, які я справді робила, і запропонуєш йому знову взяти мене собі. Ясна річ, за певну винагороду. А якщо все це не допоможе, просто жебракуватимеш від імені подружжяка. А якщо після цього всього, вважає господиня, ти побачиш, що помилився у своїх припущеннях, у своїх сподіваннях, своїх уявленнях про Кламма, про його стосунки зі мною, тоді для мене почнеться найважче, бо саме тоді я опинюся цілком у твоїй владі. Я стану єдиним, що в тебе є, від чого ти залежиш, і що одночасно виявилося позбавленим вартості. Тому ти ставитимешся до мене відповідно, бо ж не почуватимеш до мене нічого, крім того, що я твоя власність. Ка стиснув губи і напружено слухав. Дрова покотилися з-під нього, і він цього майже не зауважив. Потім піднявся, взяв Фрідину руку, вона майже не пручалася, і сказав: «У твоїй розповіді я майже не відрізняв твою позицію від того, що вважає господиня». «Це була тільки її позиція», – відповіла Фріда. «Я слухала все, що вона каже, бо захоплююся нею, але вперше в житті я була з нею цілком не згодна. Усе сказане нею видалося мені таким жалюгідним і далеким від того, що насправді є між нами. Ближче до правди мені видавалася повна протилежність до сказаного нею. Я згадала той ранок після нашої першої ночі, коли ти стояв біля мене на колінах із таким поглядом, ніби все вже втрачено. І як потім справді все склалося так, що я замість допомагати тобі лише заважала. Через мене господиня стала твоїм ворогом, якого ти досі недооцінюєш. Через мене в тебе з'явилися серйозні проблеми, ти повинен був боротися за свою посаду. Тебе спіткала невдача в розмові зі старостою. Ти мав слухатися вчителя, терпіти помічників. І найгірше, через мене ти, можливо, образив Кламма. А те, що ти постійно намагався зустрітися з Кламмом, можливо, було тільки безсилою спробою помиритися з ним. І я говорю собі, що господиня, яка розуміється на всьому цьому значно краще за мене, тільки хотіла вберегти мене, щоб я не дорікала собі надто сильно. Це було зроблено з найкращих міркувань, але марно. Моє кохання до тебе допомогло б мені подолати все. Воно могло б допомогти і тобі просунутися вперед, але не тут, у селі, а десь у іншому місці. Доказом його сили став твій порятунок від сім'ї Варнави. Отже, тоді ти так думала супереч господині, сказав Ка. А що змінилося відтоді? «Я не знаю», – сказала Фріда і подивилася на руку Ка, що тримала її руку. «Можливо, нічого не змінилося. Коли ти так близько від мене і так спокійно про це питаєш, мені здається, що нічого не змінилося. Але насправді вона забрала свою руку, сіла навпроти Ка і заплакала, не закриваючи обличчя руками. Її вкрите сльозами обличчя було відкритим для Ка, ніби плакала вона не через себе, а тому, що не мала що приховувати, ніби плакала вона через те, що Ка її зрадив, і тепер мусить спостерігати жалюгідне видовище її плачу. «Насправді все помінялося відтоді, як я почула твою розмову з цим хлопчиком. Як невинно ти почав, питаючи про домашні справи, про те і се. Мені пригадалося, як ти вперше прийшов до шинку, такий привітний, відкритий, і так по-дитячому жадібно ловив мій погляд. Цієї миті усе повторилося, і я захотіла, щоб господиня була поряд, почула тебе і спробувала залишитися при своїх поглядах. Але потім не пам'ятаю, як саме це трапилося. Я раптом усвідомила, з якою метою ти говориш із цим хлопчиком. Співчутливими словами ти завоював його довіру, яку не так легко завоювати, а потім почав усувати подальші перешкоди на шляху досягнення своєї мети, яку я все краще усвідомлювала. Цією метою була жінка. З твоїх нібито стурбованих її здоров'ям слів прозирало тільки намагання залагодити власні справи. Ти зрадив цю жінку ще до того, як завоював її. Я почула у твоїх словах не лише своє минуле, але й майбутнє. Мені здалося, що біля мене сидить господиня і пояснює мені все, а я з усіх сил намагаюся відмахнутися від її слів, хоча ясно усвідомлюю безглуздість своїх намагань. А при цьому зраджували вже не мене. Мене вже навіть зраджувати не було змісту. Зраджували цю іншу жінку. І коли я наважилася і запитала Ганса, ким він збирається стати, він відповів, що хотів би бути як ти. Отже, він уже цілком належав тобі. І між нами з ним не було різниці. Цього хлопчика використали тут, у класі. Мене там, у заїзді. «Усе», – сказав Ка, який уже встиг звикнутися із докорами. «Усе, що ти говориш, до певної міри правда. Це не брехня, але все це дуже вороже. Це позиція мого ворога, господині, але якщо ти дотримуєшся тієї ж думки, мене це тішить. У кожному разі все це повчально, від господині можна багато чого навчитися. Мені самому вона такого не говорила, хоча загалом не стримувала себе, напевно, довірила цю зброю тобі, сподіваючись, що ти застосуєш її проти мене в особливо важку чи вирішальну мить. Якщо я тебе використовую, то вона використовує не менше. Але подумай, Фрідо, припустимо, все було саме так, як стверджує господиня. Але все це було б жахливо тільки в одному разі, якщо ти мене не кохаєш. Тоді і тільки тоді все виглядало б так, що я завоював тебе лестощами і мав на меті потім гендлювати своєю здобиччю. Можливо, це й входило в мої плани, коли я під руку з Ольгою з'явився перед тобою, щоб викликати твоє співчуття. Господиня чомусь забула згадати це в списку моїх провин. А якщо все не так погано, і не хижий звір тебе викрав, а ти сама пішла мені назустріч, як і я пішов назустріч тобі, то ми знайшли одне одного і в обіймах забули про все. Скажи, Фрідо, що тоді? Тоді це означає, що я займаюся не тільки своїми справами, а й твоїми. Між ними немає різниці, а відмежовувати одне від другого може тільки ворог. Це стосується і Ганса. Коли ти говорила про розмову з цим хлопцем, то через власну вразливість сильно перебільшувала, бо наші з Гансом наміри, якщо не зовсім збігаються, то в кожному разі перетинаються. Між ними немає жодних суперечностей. Крім того, Ганс помітив і розбіжності в наших з тобою позиціях. Ти недооцінюєш цього обережного маленького чоловічка. А навіть якби він нічого й не помітив, то від цього, я сподіваюся, ніхто не постраждає. «Так важко в усьому розібратися», – сказала Фріда і зітхнула. «Звичайно, у мене не було недовіри до тебе. А якщо господиня навіяла мені щось подібне, я щасливо відкину це все і на колінах проситиму в тебе пробачення. Зрештою, я роблю це постійно, коли говорю злі слова». Щоправда, ти багато приховуєш від мене. Приходиш і йдеш, я ніколи не знаю, звідки й куди. Коли Ганс постукав сюди, ти навіть вигукнув «Варнава!». Краще б ти колись такою любов'ю покликав мене, ніж тоді з незрозумілих для мене причин назвав це жахливе ім'я. Якщо ти мені не довіряєш, хіба можуть у мене не виникати якісь підозри? Тоді я залишаюся тільки під впливом шинкарки, слова якої підтверджує твоя поведінка. Звичайно, не в усьому, я не можу стверджувати, що вся твоя поведінка підтверджує її підозри. Хіба не задля мене ти вигнав помічників? Ти ж знаєш, як я сильно намагаюся знайти щось хороше для себе у всьому, що ти робиш або говориш». «Насамперед, Фрідо, – сказав Ка, – я нічогісінько від тебе не приховую. Але як ненавидить мене господиня, як наполегливо намагається забрати тебе в мене, якими підлими методами при цьому користується, і як ти піддаєшся, Фрідо, як ти піддаєшся? Скажи мені, що я не розповів тобі? Те, що я намагаюся зустрітися з Кламом, ти знаєш». Те, що ти мені не можеш у цьому допомогти, і тому я мушу давати собі раду сам, ти знаєш також. Те, що я досі не зміг досягнути мети, ти бачиш. Мої безрезультатні спроби і так достатньо мене принижують. Невже я повинен принижувати себе вдруге, розповідаючи тобі про них? Невже я повинен хвалитися тим, як мерзнув на підніжці кламівських саней? Марно прочекавши півдня. Я поспішаю до тебе, щасливий, що не мушу більше про все це думати, і тут воно вихлюпується з тебе на мене новими погрозами. А Варнава? Так, я чекаю на нього. Він вістовий Кламма, не я призначив його. Знову Варнава, вигукнула Фріда. Я не вірю, що він хороший посланець. Ти маєш рацію, погодився Ка. Але він єдиний, кого до мене посилають. «Тим гірше, – сказала Фріда, – тим обережнішим ти повинен бути з ним». «Досі він не дав мені можливості для цього», – засміявся Ка. «Він приходить зрідка і приносить лише дурниці. Ці послання мають певну вартість тільки тому, що приходять від Кламма». «Подумай сам, – сказала Фріда. Твоєю метою більше не є сам лише Клам. Можливо, це непокоїть мене найбільше. Те, що раніше ти намагався потрапити до Клама, минаючи мене, було погано, але зараз, коли ти нібито відходиш від Клама, це ще гірше. Цього не передбачила навіть господиня. Вона вважає, що моє щастя дуже сумнівне, але все-таки реальне щастя закінчиться того дня, коли ти збагнеш, що всі твої надії на Кламма марні. Але ти вже навіть не чекаєш цього дня. Раптом приходить маленький хлопчик, і ти починаєш боротися з ним за його матір, так ніби це для тебе життєво важливо. Ти правильно збагнула суть моєї розмови з Гансом, сказав Ка. Так воно й було. Невже ти настільки забула своє попереднє життя? Не рахуючи господині, звичайно, вона не дасть про себе забути, що вже не знаєш, як потрібно боротися за те, щоб пробитися нагору. особливо якщо знаходишся глибоко внизу. Як потрібно використовувати найдрібнішу можливість, що дає надію. А ця жінка має зв'язок із замком. Вона сама сказала мені про це, коли я першого дня випадково забрів до Лаземана. Що може бути зрозумілішим, як просити її про пораду чи навіть допомогу? Якщо шинкарка добре знає всі перешкоди, пов'язані з доступом до Кламма, то ця жінка може знати дорогу, яка оминає перешкоди. Вона ж сама прийшла нею сюди. «Дорогу до Кламма?» – запитала Фріда. «Ясна річ, до Кламма. Куди ще?» – спитав Ка. Потім підскочив. «Уже час іти за сніданком». Але Фріда наполегливо просила його залишитися, ніби це буде підтвердженням усього, що він сказав, аби потішити її. Ка нагадав їй про вчителя, показав на двері, які кожної миті могли відчинитися з новим скандалом, пообіцяв повернутися якнайшвидше. Їй навіть не треба самій розпалювати в печі, він зробить усе після повернення. І Фріда мовчки послухалася. Коли Ка крокував крізь сніг, уже давно час було відгортати його зі шкільної стежки, робота просувалася вперед неймовірно повільно. Він побачив біля загорожі одного з помічників, страшенно втомленого, який усе ще тримався за грати. Тільки один, а де другий? Невже Ка вдалося перемогти хоча б одного? Але той, що залишився, ще був у цілком добрій формі. Це стало видно, коли він миттєво пожвавився, побачивши Ка, і знову почав благально простягати руки та тужливо закочувати очі. «Його незламність варта подиву», – сказав собі Ка, та відразу ж додав, «але так можна і замерзнути під парканом». Ка нічим не видав своїх почуттів і тільки пригрозив помічникові кулаком, відкинувши будь-яку можливість примирення. Тож помічник злякано відсунувся трохи назад зі свого місця. Але тут Фріда відчинила вікно, щоб провітрити перед розпалюванням печі. Помічник відразу ж перестав звертати увагу на Ка і кинувся до вікна, яке його, очевидно, притягувало з невідпорною силою. Обличчя Фріди виражало розгубленість від дружніх почуттів до помічника, а одночасно було з прихильною безпомічністю звернене до Ка. Простягнула руку з вікна, і цей жест був не зовсім зрозумілим, вагався між прагненням захиститися і по-дружньому привітати. Помічника це не зупинило. Тоді Фріда квапливо зачинила вікно, хоча залишилася стояти біля підвіконня, поклавши руку на засу, з похиленою набік головою, великими очима і застиглою посмішкою. Чи знала вона, що цим більше приваблює, ніж відлякує помічника? Але Ка більше не озирався. Він поспішав і хотів якомога швидше повернутися назад.